รรมะกับคนสู้กิเลสตอนพระพุทธเจ้าทรงสู้กิเลสโดยโชติปาละภิกษุทั้งหลายบัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแห่งเราแล้วเราขอเตือนเธอทั้งหลายให้จำมั่นไว้ว่าสังขารทั้งปวงมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดปัจฉิมพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้หรือแม้แต่อีกคำที่ว่าวันคืนล่วงไปพวกเธอทั้งหลายทำอะไรอยู่ทรงเตือนพวกเราให้ไม่ประมาทพวกเราคงเคยอ่านบทความธรรมะหรือพูดคุยธรรมะกับเพื่อนได้ยินธรรมะจากพระหรือครูบาอาจารย์รับฟังคำสอนของกัลยาณมิตรอย่างใดอย่างหนึ่งหรือบางคนผ่านการรับทราบทั้งหมดมาแล้วด้วยซึ่งมักจะทำให้พวกเรามีกำลังใจมีสติรู้ตัวมีความเพียรกันไปแต่พอเวลาผ่านไปได้สักพักเราก็หันไปเสพสุขกันตามนิสัยเดิมแล้วเว้นข้อวัดที่ครูบาอาจารย์ให้ทำความเพียรหมดกำลังหลงตามกิเลสไปเราทำไม่ต่อเนื่องเราสู้กิเลสไม่ได้เรายอมตามกิเลสกันผมเองก็เป็นทั้งที่ก็รู้ว่าคำสอนนี้มีประโยชน์ต่อตนเองแต่ก็ยังไม่เพียรต่อเนื่องหลากหลายเหตุผลที่ผมพิจารณาเท่าที่สติปัญญาพอจะคิดได้ว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นอาจเป็นเพราะเราเองยังไม่เข้าถึงธรรมด้วยใจเราเองเพียงแต่เข้าใจธรรมที่ได้รับทราบกันเท่านั้นเรายังไม่รับรู้ถึงภัยในวัฏสงสารที่มีอยู่รอบตัวอย่างมากมายเราไม่ทราบความยากลำบากอย่างแท้จริงที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วมีกายสมบูรณ์ได้พบพระพุทธเจ้าหรือได้รับคำสอนของพระองค์กันว่ายากอย่างไรเราไม่ทราบความรู้สึกของเจ้าชายสิทธัตถะที่ได้ทรงเพียรทำบารมีต่างๆมากมายให้เต็มบริบูรณ์ว่าพระองค์ต้องอดทนเพื่อพวกเราขนาดไหนเราไม่รู้สึกถึงความพยายามของเจ้าชายสิทธัตถะที่ทรงลำบากกายเพื่อให้เราได้พ้นทุกภัยในวัฏสงสารนี้เรารู้แต่พระพุทธเจ้าทรงเมตตาพวกเราแต่ไม่รู้ว่าความเมตตาของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่ขนาดไหนทรงทำพุทธกิจอย่างหนักหนาปานใดโอกาสที่พวกเราจะได้มาเป็นอย่างนี้คือเกิดมาเป็นมนุษย์และได้รับทราบคำสอนของพระพุทธองค์นั้นถ้าอ่านที่พระไตรปิฎกกล่าวไว้จะรู้ว่าไม่ใช่ได้มาง่ายๆการปฏิบัติธรรมนั้นหลายคนอาจรู้สึกว่ายากกันแต่ที่จริงแล้วพวกเราเองผ่านความยากยิ่งกว่านั้นมาแล้วถ้าพวกเรารู้อาจมีความเพียรกันมากขึ้นก็ได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากหนักหนาเกิดเป็นมนุษย์นี้แสนยากยากยิ่งกว่าเต่าตาบอดที่ว่ายน้ำในมหาสมุทรร้อยปีจะโผล่ขึ้นมาครั้งหนึ่งมีห่วงที่ลอยน้ำได้ถูกกระแสน้ำพัดไปทางเหนือบ้างทางใต้บ้างทางตะวันออกบ้างทางตะวันตกบ้างโอกาสที่เต่าตัวนั้นจะโผล่หัวลอดห่วงนั้นยังง่ายกว่าการเกิดเป็นมนุษย์อีกเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วหากมีร่างกายไม่สมบูรณ์หูหนวกตาบอดก็ไม่สามารถรับรู้ธรรมได้เราเห็นคนมากมายที่เกิดมาแล้วพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือไม่เกิดมาแล้วก็พิการตอนหลังไม่สามารถรับรู้ธรรมได้เลยบางคนอาจไม่พิการร่างกายสมบูรณ์แต่ก็ตายเสียแต่อายุน้อยกันไม่มีโอกาสได้รับฟังคำสอนกันเลยเมื่อเป็นมนุษย์มีชีวิตยืนยาวร่างกายสมบูรณ์แล้วเราเองก็รู้เห็นตัวอย่างกันไม่ยากนักบางคนอยู่ในประเทศที่สุขสบายไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้รับรู้เลยหรืออาจมีแต่ไม่สนใจพากันหลงเสพสุขไปวันๆดิ้นรนหาเลี้ยงชีพไปแสวงหาความสุขหลีกทุกข์มีความสุขอยู่ข้างหน้าตลอดชีวิตจนตายไม่ได้สนใจทำเลยหรืออีกด้านหนึ่งเราก็เห็นคนที่เกิดในซีกโลกที่อดอยากไม่มีกินต้องดำรงชีพด้วยความแร้นแค้นบางคนต้องอยู่ภายใต้สงครามอันโหดร้ายถูกสอนให้ฆ่ากันแย่งชิงกันเพียงเพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้เท่านั้นห่างไกลจากคำสอนของพระพุทธองค์โอกาสได้พบพุทธศาสนาก็ยาก แต่สิ่งที่ยากยิ่งกว่าการเกิดเป็นมนุษย์และการมีโอกาสได้พบพระพุทธศาสนาคือการอุบัติขึ้นในโลกของพระพุทธเจ้าพวกเราเกิดมารู้กันว่ามีพระพุทธเจ้าแล้วทรงปรินิพพานไปแล้วแม้ศึกษาพุทธประวัติชาดกแล้วรู้ว่าการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งยากนะหากพวกเราลองย้อนมาถามตนเองว่าถ้าเป็นเราจะสละได้อย่างพระองค์หรือไม่เราอาจจะพอรับรู้ได้แค่เศษเสี้ยวแห่งการที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีอย่างยิ่งยวดซึ่งเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่พระองค์ทรงรับรู้และทรงเพียรกระทำอย่างยาวนานยิ่งใหญ่เกินกว่าที่คนธรรมดาจะทำกันได้การเสียสละอันยิ่งใหญ่พระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญบารมีอย่างยิ่งยวดต้องทรงเกิดตายทรงแหวกว่ายในวัฏสงสารอันเต็มไปด้วยภัยทรงเผชิญกับทุกข์ยากลำบากอย่างแสนสาหัสพระองค์ก็ยังทรงทนได้ด้วยเมตตาที่พระองค์ทรงมีต่อหมู่สัตว์ทรงยอมสละได้แม้เลือดเนื้อชีวิตลูกเมียอันเป็นที่รักยิ่งได้เพื่อให้ทรงได้ตรัสรู้นำพาพวกเราให้พ้นจากทุกข์ภัยในวัฏสงสารนี้การเวลาอันเนิ่นนานสี่อสงไขยกับอีกแสนมหากัปที่พระองค์ทรงกระทำนั้นแม้ตัวเราเองก็ยากที่จะคิดออกเป็นระยะเวลาได้มันนานแสนนานขนาดนั้นทั้งที่พระองค์นั้นในชาติที่เป็นสุเมธดาบทก็สามารถจะเป็นพระอรหันต์ได้อย่างง่ายดายมากพระองค์ก็ทรงเลือกที่จะช่วยพวกเรากันยอมลำบากทำบารมีที่ยากอย่างนี้ไม่ทรงเลือกเป็นพระอรหันต์แต่ทรงเลือกจะเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปในอนาคตเพื่อช่วยเราจนทรงได้รับพุทธพยากรจากพระพุทธเจ้าทีปังกรในคราวที่พระองค์ทรงเป็นเจ้าชายสิทธัตถะทรงทอดพระเนตรพระนางพิมมาลาและพระราหุลที่เพิ่งประสูติแม้พญามารจะมาทูลว่าอีก7วันพระองค์จะทรงได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ครองแผ่นดินทั้งโลกและยังทรงสละความยิ่งใหญ่นั้นได้เสด็จออกผนวดความสุขที่เป็นใหญ่ในโลกทรงมีพระชายาที่งดงามรถที่เข้มแข็งฉลาดปานใดมีหมู่อมาตย์ที่เก่งกาจยิ่งนักมีขุนคลังที่สามารถหาทรัพย์ได้มหาศาลสิ่งใดในโลกที่พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ทรงได้หมดความสุขอย่างนี้พระองค์ก็ทรงสละได้มีแต่มหาบุรุษเท่านั้นที่จะสละได้พระองค์ทรงสละเพื่อพวกเราที่พระองค์ทรงเมตตาดังพระราชบุตรของพระองค์แสวงหาธรรมครั้นทรงออกบวชเสาะหาอาจารย์เสด็จดำเนินไปด้วยพระบาทเปล่าเพื่อแสวงหาธรรมเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์พระองค์ทรงเจริญจิตตภาวนากับอาลาระดาบทกาลมโคตรและอุทกดาบทรามบุตรก็ทรงปฏิบัติทำให้รู้ในธรรมของอาจารย์ทั้งสองด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาของพระองค์เองด้วยไม่ใช่เพียงแค่รับฟังเท่านั้นเมื่อพระองค์รู้ในธรรมที่อาจารย์ทั้งสองถึงแล้วแม้จะถูกเชิญให้เป็นอาจารย์ร่วมปกครองสำนักพระองค์ทรงมีปัญญาที่รู้ว่านี้ยังไม่ใช่ทำเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์ด้วยเพียงการทำฌานเท่านั้นพระองค์ก็ไม่ทรงหยุดความเพียรที่จะแสวงหาธรรมอันประเสริฐนั้นไม้สดไม้แห้งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินออกมาจากสำนักดาบทมาถึงอุรุเวลาเสนานิคมทรงมีพระราชดำริอุปมา3ข้อคืออย่างแรกไม้สดที่มียางที่เขาวางไว้ในน้ำแล้วสีให้เกิดไฟย่อมไม่สามารถเกิดไฟได้เปรียบเหมือนผู้ยังมีกิเลสกามพอใจในวัตถุกามคือรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสอันดีและยังไม่สละจากวัตถุกามย่อมไม่สามารถบรรลุธรรมได้อย่างที่สองไม้สดที่มียางแต่วางไว้บนบกห่างจากน้ำมาสีไฟก็ย่อมไม่สามารถติดไฟได้เปรียบเหมือนผู้ยังมีกิเลสกามพอใจในวัตถุกามแต่สละจากวัตถุกามก็ย่อมไม่สามารถบรรลุธรรมได้อย่างที่สามไม้แห้งสนิท อยู่บนบกห่างจากน้ำนำมาสีไฟก็เกิดประกายไฟได้เปรียบเหมือนผู้ไม่ยินดีในวัตถุกามและออกห่างจากวัตถุกามอันดีนั้นแล้วทุกขกิริยาในยุคสมัยนั้นมีการบำเพ็ญข้อปฏิบัติมากมายที่ทรมานตนเพื่อให้พ้นทุกข์เช่นเปลือยกายเช็ดอุจจาระด้วยมือไม่รับอาหารเมื่อมีคนให้หรือแม้แต่ทนทำตัวอย่างสุนัข ก็มีเพียงเพื่อให้ทุกข์มากๆจะได้ไม่ติดสุขแล้วพ้นจากทุกข์ที่มีเมื่อทรงคิดได้ดังนี้ทรงกระทำทุกขกิริยาอันเป็นแบบอย่างอันทำได้ยากยิ่งกว่าข้อปฏิบัติเหล่านั้นอีกจริงอยู่แม้จะเป็นวิบากกรรมของพระองค์เองที่ต้องทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาเช่นนี้เพราะวิบากกรรมจากชาติที่เป็นโชติปาลมานพกล่าวปรามาสพระพุทธเจ้ากัสสปะว่าการตรัสรู้ของสมณะล้นจักมีมาแต่ที่ไหนก็เป็นเหตุให้พระองค์ต้องทรงแสวงหาผิดทางไป6ปีแต่ส่วนหนึ่งเพราะพระองค์ทรงเมตตาเพื่อให้พวกเราได้รู้กันด้วยว่าทางอันนี้ไม่ใช่อริยมรรคเลยทรงยอมลำบากทรมานกายอย่างยากยิ่งเพื่อพวกเราจะได้ไม่ปฏิบัติตามข้อวัดอันเป็นการทรมานตนแต่ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ได้เลยนี้ต่อไปทุกขเวทนาไม่ครอบงำจิตทุกขกิริยาที่พระองค์ทรงกระทำมีมากมายหลายอย่างดังในมหาสัจจกสูตรที่พระองค์ตรัสให้กับอคิเวสนะที่มาโต้วาทะกับพระองค์ได้ฟังว่าเราพึงกดฟันด้วยฟันเอาลิ้นดันเพดานไว้ให้แน่นเอาจิตข่มคั้นจิตให้เร่าร้อนเรานั้นก็กดฟันด้วยฟันเอาลิ้นดันเพดานไว้แน่นพระองค์จึงทรงปวดพระเศียรอย่างแรงทรงเกิดทุกขเวทนาแรงกล้าพระองค์ก็ทรงไม่ย่อท้อเพียรทำทุกขกิริยานี้ต่อไปแต่ด้วยพระองค์ทรงฝึกกายภาวนาจิตตภาวนามาอย่างดีทรงมีสติมั่นคงภาวรกายเท่านั้นที่ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นก็ไม่สามารถครอบงำจิตของพระองค์ได้พระองค์ทรงปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อไม่สามารถบรรลุธรรมได้ทรงตรัสว่าเราก็กลั้นลมหายใจออกและลมหายใจเข้าทางปากและทางจมูกเมื่อเรากลั้นลมหายใจออกและลมหายใจเข้าทางปากและทางจมูกลมก็ออกทางช่องหูทั้งสองข้างมีเสียงดังอู้อู้เหมือนเสียงสูบช่างทองที่เขาสูบอยู่พระองค์จึงทรงปวดพระเศียรเหมือนดังเอามีดโกนที่คมกริบมาเชือดพระเศียรแต่ด้วยพระองค์ทรงฝึกกายภาวนาจิตภาวนามาอย่างดีมีสติมั่นคงกายเท่านั้นที่ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นก็ไม่สามารถครอบงำจิตของพระองค์ได้พระองค์ทรงทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อทรงไม่สามารถบรรลุธรรมได้ทรงตรัสว่าเรากลั้นลมหายใจออกและลมหายใจเข้าทางปากทางจมูกและทางช่องหูเมื่อเรากลั้นลมหายใจออกและลมหายใจเข้าทางปากทางจมูกและทางช่องหูลมเป็นอันมากก็เสียดแทงศีรษะเหมือนบุรุษที่มีกำลังเอามีดก่อนที่คมเชือดศีรษะฉะนั้นเมื่อทรงกระทำต่อไปก็ทรงปวดพระอุทธรดังใครเอามีดแล่พระอุทธรเมื่อทรงกระทำต่อไปอีกเกิดความเร่าร้อนในพระวรกายดังใครจับพระองค์ให้อยู่ใกล้หลุมฐานเพลิงจนแม้แต่เทวดาบางตนยังเข้าใจว่าพระองค์สิ้นพระชนชีพแล้วแต่ด้วยพระองค์ทรงฝึกกายภาวนาจิตตภาวนามาอย่างดีมีสติมั่นคงกายเท่านั้นที่ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นก็ไม่สามารถครอบงำจิตของพระองค์ได้เมื่อไม่สามารถบรรลุธรรมได้ด้วยวิธีเหล่านี้พระองค์ทรงดำริที่จะงดพระกิยาหารพระองค์ตรัสว่าดูกรอคิเวสนะเรามีความดำริว่าถ้ากระไรเราพึงกินอาหารให้น้อยลงน้อยลงเพียงซองมือหนึ่งบ้างเท่าเยื่อในเม็ดถั่วเขียวบ้างเท่าเยื่อในเม็ดถั่วพูบ้างเท่าเยื่อในเม็ดถั่วดำบ้างเท่าเยื่อในเม็ดบัวบ้างเราก็กินอาหารให้น้อยลงน้อยลงดังนั้นจนมีร่างกายสู้ผอมยิ่งนักเพราะเป็นผู้มีอาหารน้อยนั้นเหลือแต่อวัยวะใหญ่น้อยเหมือนเถาวัลย์ที่มีข้อมากหรือเถาวัลย์ที่มีข้อดำ เนื้อตะพอกก็รีบเหมือนกีบอูดกระดูกสันหลังก็ผุดเป็นหนามเหมือนเถาวัลย์หนามรอบข้อซี่โครงทั้งสองข้างขึ้นสะพรั่งเหมือนกลอนศาลาเก่าที่สะพรั่งอยู่ดวงตาทั้งสองก็ลึกเข้าไปในเบ้าตาเหมือนดวงดาวในบ่อน้ำอันลึกปรากฏอยู่หนังศีรษะบนศีรษะก็เหี่ยวหดหู่เหมือนลูกน้ำเต้าที่เขาตัดมายังดิดต้องลมและแดดเข้าก็เหี่ยวไปเรานึกว่าจะลูบพื้นท้องก็จับถึงกระดูกสันหลังเมื่อนึกว่าจะลูบกระดูกสันหลังก็จับถึงพื้นท้องเพราะพื้นท้องของเราติดแนบถึงกระดูกสันหลังเมื่อนึกว่าจะถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะก็ส่วนเซล้มลงณที่นั้นเมื่อจะให้กายสบายบ้างเอาฝ่ามือลูบตัวเข้าคนทั้งหลายที่มีรากเน่าก็หลุดร่วงจากกายเพราะเป็นผู้มีอาหารน้อยจนบางคนที่ผ่านมาเห็นพระวรกายของพระองค์ในตอนนั้นดำไปแต่ด้วยพระองค์ทรงฝึกกายภาวนาจิตภาวนามาอย่างดีมีสติมั่นคงกายเท่านั้นที่ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นก็ไม่สามารถครอบงำจิตของพระองค์ได้พระองค์ทรงกระทำขนาดนี้ต้องทรงสลบไปถึง3ครั้งจนมีข่าวลือไปถึงพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดาว่าเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารสิ้นพระชนม์เสียแล้วด้วยกำลังปัญญาสมาธิกล้าของพระองค์เมื่อทรงกระทำทุกขกิริยาถึงที่สุดขณะนี้ยังไม่ทรงบรรลุธรรมทรงรู้ว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้อมตะธรรมอันประเสริฐคือทางแห่งความหลุดพ้นนั้นพระองค์ทรงมีพระราชดำริถึงคราวที่เสด็จพระราชดำเนินงานพิธีแรกนาขวัญที่ทรงประทับใต้ต้นว่าเจริญอาณาปานสติมีจิตตั้งมั่นทางนี้คงเป็นทางแห่งการตรัสรู้พระองค์ทรงพิจารณาว่าพระองค์ทรงไม่กลัวสุขที่เว้นจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายทรงพิจารณาว่าพระวรกายอ่อนกำลังเกินกว่าจะทำได้จึงทรงกลับมาเสวยพระกริยาหารเพียงเพื่อให้ทรงมีกำลังในการปฏิบัติธรรมต่อไปบรรลุธรรมเมื่อพระวรกายมีกำลังทรงสงัดจากกามจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุธรรมปฐมฌานสุขเวทนาที่เกิดขึ้นนั้นไม่สามารถครอบงำจิตใจของพระองค์ได้ทรงบรรลุทุติยฌานจิตผ่องใสภายในมีธรรมเอกผุดขึ้นหรือจิตผู้รู้เพราะระงับวิตกความใส่ใจและวิจารณ์ความเคล้าคลึงในอารมณ์นั้นได้มีปิติสุขเกิดขึ้นจิตตั้งมั่นอยู่ได้ทรงบรรลุตติยฌานมีอุเบกขาวางแบบรู้มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปิติระงับไปทรงบรรลุจตุตถฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขดับโสมนัสและโทมนัสภายในจิตได้มีอุเบกขาอยู่ทำให้จิตมีสติบริสุทธิ์แม้สุขเวทนาขนาดนี้ก็ไม่สามารถครอบงำจิตของพระพุทธเจ้าได้เมื่อจิตพระองค์ตั้งมั่นสะอาดเบาสบายบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสอุปกิเลสอ่อนโยนควรแก่การงานก็น้อมจิตไปเพื่อปุพพเพนิวาสานุสติฌานคือระลึกชาติตนเองได้เป็นอันมากอเนกอนันต์ในช่วงเวลาปฐมยามของคืนวันวิสาขะจันทร์เต็มดวงเพ็ญเดือน6นั่นเองในยาม2ของคืนวันวิสาขะจิตพระองค์ตั้งมั่นสะอาดเบาสบายบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสอุปกิเลสอ่อนโยนควรแก่การงานก็ทรงน้อมจิตไปเพื่อจุตูปาตญาณถ้าพระเนตรเห็นหมู่สัตว์เคลื่อนไปเกิดตายในภพต่างๆล่วงทิพย์จักษุญาณอันบริสุทธิ์อย่างรู้การเป็นไปตามกรรมของหมู่สัตว์ได้อเนกอนันต์ไม่มีประมาณได้พระองค์ไม่ประมาทมีสติมีความเพียรแสงสว่างแห่งจิตบังเกิดขึ้นแม้นเกิดสุขและรอบรู้ดังนี้ก็ไม่สามารถครอบงำจิตของพระองค์ได้ในยาม3คืนวันวิสาขะเมื่อจิตพระองค์ตั้งมั่นสะอาดเบาสบายบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสอุปกิเลสอ่อนโยนควรแก่การงานจิตพระองค์บรรลุอาสวัคคยญาณรู้ชัดตามจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยหรือเหตุเกิดทุกข์นี้ทุกขนิโรธหรือ ความดับทุกข์นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาหรือทางแห่งความดับทุกข์เหล่านี้อาสวะหรือสภาวะอันหมักดองสันดานสิ่งที่มอมพื้นจิตกิเลสที่ไหลซึมซ่านย้อมใจเมื่อประสบอารมณ์ต่างๆได้แต่กามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะเหล่านี้อาสวะสมุทัยหรือเหตุเกิดอาสวะเหล่านี้อาสวะนิโรธหรือความสิ้นอาสวะเหล่านี้อาสวะนิโรธคามินีปฏิปทาหรือทางแห่งความสิ้นอาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็มีญาณอย่างรู้ว่าพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นไปไม่มีแล้วพระองค์ทรงตรัสรู้อริยสัจสี่ทำลายตัณหาผู้สร้างเรือนให้พระองค์มาเนิ่นนานได้แล้วทรงเป็นพระพุทธเจ้าทรงเป็นดังดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงให้หมู่สัตว์รู้ได้ได้เพียรเองให้กระจ่างแจ้งในความจริงได้แสงสว่างของโลกเกิดขึ้นแล้วทรงกำจัดความมืดมิดแห่งหมู่สัตว์ทำให้โลกนี้สว่างได้ทรงปฏิบัติพุทธกิจเมื่อพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วทรงเมตตาอย่างมากทรงมุ่งทำเพื่อความสุขและประโยชน์ที่สูงสุดของหมู่สัตว์ตลอดพระชนชีพของพระองค์ให้รับรู้ธรรมเข้าใจธรรมเข้าถึงธรรมได้ริมรสอมตะธรรมอันประเสริฐนี้ทรงประกาศพระธรรมคำสอนบัญญัติพระวินัยก่อตั้งศาสนาทรงมีพุทธกิจ5ประการในแต่ละวันคือยามเช้าเสด็จบิณฑบาตเวลาเย็นทรงแสดงธรรมโปรดมหาชนเวลาค่ำประทานโอวาทแก่ภิกษุเวลาเที่ยงคืนทรงวิสัชนาปัญหาแก่เทวดาช่วงใกล้รุ่งทรงแบ่งเป็น3ระยะระยะแรกเสด็จจงกรมเพื่อทรงเปลื้องความล้าแห่งพระวรกายระยะที่2ทรงเสด็จสีหสัยยาหรือประทับนอนโดยหันเบื้องขวานอนซ้อนเท้าเหลื่อมกันมีสติระยะที่3เสด็จลุกขึ้นประทับนั่งแผ่ข่ายพระญาณตรวจดูสัตว์โลกด้วยการสร้างสมบุญในทานศีลภาวนาที่ใครกระทำมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพิจารณาผู้ที่ควรไปโปรดโดยไม่ได้คำนึงว่าสถานที่นั้นจะไกลไปยากลำบากต้องตรากตรำพระวรกายขนาดไหนพระองค์ก็เสด็จไปโปรดด้วยพระบาทเปล่าเสด็จพระราชดำเนินผ่านนิคมใหญ่น้อยขุนเขาสูงทะมึนป่าทึบกว้างใหญ่อันชุกชุมด้วยภัยอันตรายต่างๆจากต้นไม้สัตว์ป่าโดยไม่ย่อท้อพระทัยขอเพียงนำพระสัทธรรมที่ทรงค้นพบคือหนทางแห่งความพ้นทุกข์เพื่อทรงช่วยหมู่สัตว์ผู้ระทมทุกข์แหวกว่ายในทะเลแห่งทุกข์วัฏสงสารอันมืดมิดน้ำตานองหน้าค่ำครวญหาผู้ช่วยเหลือราวกับจะขาดใจอยู่ตรงนั้นพระองค์ทรงระลึกการช่วยหมู่สัตว์ตลอดพระชนชีพของพระองค์แม้แต่จะเสด็จบิณฑบาตมีสัจจกนิครนมาเพียงเพื่อจะโต้วาทะกับพระองค์พระองค์ทรงเห็นอุปนิสัยต่อไปในอนาคตจะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้ในชาติต่อไปพระองค์ก็ยังทรงหยุดประทับโต้วาทะกับสัจจนิครนให้เข้าใจธรรมทรงแสดงธรรมโดยทรงเคารพในธรรมมีจิตที่สงบยากยิ่งกว่าศาสดาใดในสมัยนั้นจะทำได้แม้พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุสูงขึ้นแล้วพระองค์ก็ยังเสด็จไปทรงสอนหมู่สัตว์ด้วยพระบาทเปล่าแม้ไกลแค่ไหนก็เสด็จไปลำบากอย่างไรก็เสด็จไปเพียงเพื่อสอนให้ผู้นั้นได้มีสุขบรรลุธรรมได้พระองค์ทรงคำนึงว่าพระองค์จะไม่ไปปรินิพานถ้าตราบใดภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาซึ่งเป็นเหล่าพุทธบุตรพุทธธิดาของพระองค์ยังไม่ฉลาดในคำสอนไม่รอบรู้ในพระสัทธรรมไม่มั่นคงในโอวาทสิกขาที่ควรได้ไม่เป็นปึกแผ่นมั่นคงไม่สามารถปกป้องพระพุทธศาสนาได้พระองค์จึงทรงเสด็จเผยแผ่คำสอนต่อไปเป็นเวลาถึง45ปีเพื่อวางรากฐานและระบบไว้ให้พวกเรา ปรินิพานแม้แต่ตอนที่ทรงใกล้ปรินิพานในวันเพ็ญเดือน6สุภัททะปริปาชกเข้ามาไต่ถามธรรมทั้งที่พระอานนท์ห้ามสุภัททะไม่ให้รบกวนพระพุทธเจ้าที่ทรงสายญาติด้วยประชวรหนักในยามทรงใกล้ปรินิพานขณะนั้นแล้วแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและปัญญาญาณของพระองค์ทรงทราบว่าผู้นี้จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้ทรงให้เข้าเฝ้าไต่ถามธรรมได้ในขณะที่พระวรกายอ่อนล้าอย่างมากก่อนพระองค์จะทรงปรินิพานพระองค์ตรัสปัจฉิมวาจาว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เป็นเวลาสุดท้ายแห่งเราแล้วเราขอเตือนเธอทั้งหลายให้จำมั่นไว้ว่าสังขารทั้งปวงมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดพระองค์ทรงเมตตากรุณาต่อหมู่สัตว์ทำเพื่อหมู่สัตว์ตลอดเวลาที่พระองค์ทรงดำรงพระชนชีพอยู่พุทธกิจอันยากและหนักอย่างนี้พระองค์ทรงทำเพื่อพวกเราเหล่าพุทธบุตรพุทธธิดาผมรับรู้อย่างนี้แล้วเกิดความรู้สึกต่อคำสอนสุดท้ายของพระองค์เปลี่ยนไปกลายเป็นคำสั่งเสียสุดท้ายของพ่อว่าลูกเอ๋ยบัดนี้เป็นวาระสุดท้ายของพ่อแล้วพ่อขอเตือนลูกทั้งหลายว่าสังขารทั้งปวงมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาลูกทั้งหลายจงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดความรู้สึกหนึ่งเกิดขึ้นมาว่าพระองค์ผู้เป็นดังพ่อสู้อุตสาหยากลำบากต่างๆเพื่อช่วยเราเราควรตอบแทนคุณบูชาพระองค์ผู้ทรงเป็นดังพ่อเราด้วยการบูชาพระองค์ทั้งวัตถุบูชาปฏิบัติบูชาพัฒนาตนเองให้เจริญในแต่ละด้านคือกายภาวนาการพัฒนากายฝึกอบรมกายให้รู้จักติดต่อเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายภายนอกทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจให้ดีปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นให้เป็นคุณไม่ให้มีโทษให้กุศลธรรมงอกงามอกุศลธรรมเสื่อมไปศีลภาวนาการเจริญศีลพัฒนาความประพฤติอบรมตนให้มีศีลตั้งอยู่ในความไม่เบียดเบียนให้ผู้อื่นได้เดือดร้อนเสียหายทั้งทางกายวาจารู้จักเกื้อกูลกันจิตตภาวนาการเจริญทางจิตพัฒนาจิตฝึกอบรมจิตให้เข้มแข็งเจริญงอกงามด้วยคุณธรรมมีเมตตาขันติอดทนอดกลั้นต่อสิ่งยั่วยวนให้เกิดอกุศลธรรมได้มีสมาธิปัญญาภาวนาการเจริญทางปัญญาให้รู้ตามจริงรู้ตื่นเบิกบานควรเจริญสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวทำความเพียรดำรงอยู่ด้วยความไม่ประมาทแล้วทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผู้เป็นดังพ่อมีพระพุทธเจ้าที่เป็นเหมือนพ่อเหมือนครูผู้เป็นแบบอย่างที่ทรงนำทางเราทำตามอย่างพระองค์ที่ทรงมีศรัทธาความเพียรไม่ย่อท้อสติสมาธิและปัญญาจนสุดกำลังของพระองค์จนบรรลุธรรมมีพระสัทธรรมให้พวกเราได้รู้ได้ปฏิบัติพระสัทธรรมและศาสนาของพระพุทธเจ้าแม้พระองค์จะปรินิพพานไปแล้วจะไม่เสื่อมไปถ้าพวกเราภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเหล่าพุทธบุตรพุทธธิดาเคารพในพระพุทธเจ้าพระศาสดาเคารพในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเคารพในพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงศึกษาทำคำสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติจิตภาวนาเจริญสติไม่ประมาทกันมีความเคารพยำเกรงซึ่งกันและกันก็เป็นเหตุให้ศาสนานี้อยู่ได้แต่ถ้าพวกเราไม่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าพระศาสนาไม่เคารพในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่เคารพในพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงไม่ศึกษาทำคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ปฏิบัติจิตภาวนาไม่เจริญสติมีความประมาทกันไม่มีความเคารพยำเกรงซึ่งกันและกันศาสนานี้ก็จะสูญสลายไปพุทธศาสนาไม่ได้สูญสลายไปเพราะดิน พราะน้ำเพราะไฟเพราะลมไม่มีใครจะทำลายศาสนานี้ได้นอกจากพวกเราทำกันเองที่ไม่ทำตามคำสั่งสอนคำสั่งเสียของพระพุทธเจ้า อย่าไปท้อแม้ยังไม่มีหนทางทำทุกอย่าง นิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่17อ่านโดยฮาร์ดปิลัน น้ำตาแค่เพียงบทเรียนเพื่อก้าวไปถึงจะแพ้ใครชนะใจ